Na alikuwa akipiga takbira kuanzia nyumbani kwake mpaka akifika katika musalla, njiani huko ni takbira tu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd. Wasileta mbili, wengine wakasema wasileta tatu, kama alivyosema Al-Allama Ibn Baz, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tatu hizo. Wengine wakasema ni mbili ndio iliyothibiti, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, mpaka mwisho wake. Na siku aina nyingi takbirat, kuna hii Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar wa lillahi alhamd, pia ni aina ya takbira, ziko aina mbali mbali. Na sio sunna kwamba watu wote wasome kwa sauti ya mtu mmoja, au mtu mmoja anasema wenzake wanaifuatia huko nyuma. Yule alete, yule alete, yule alete, yule kaanza, yule yuko katikati, yule yuko mwisho. Sio kama tuna mtu pale anatuimbisha. Kama wanavyofanya baadhi ya wazee katika baadhi ya misikiti. Kuna mzee ameshika maiki pale, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nawatikia huko, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd, Allahu akbar, nawatikia huko kabira, Allahu akbar kabira, subhanallah bukratan wa asila. Huyu asoma, yule asoma, mambo yanakwenda haya. Wanayasema ahlul ilm, isiyo kwa sauti ya kwa pamoja, tumeanza kwa pamoja, tuishi kwa pamoja. Hili halipo katika sharia.